się to tylko lolo, uratuje nas to. Przekażemy dobro jemu, dobre w zło. La la la la, ty i ja. Może to pomoże, może uda się nam. Znowu nie lolo, uratuje nas to. Przekażemy dobro jemu, dobre takie. La la la la la la la la. Reggae, nie? To jest już prawie reggae. Znaczy prawie, no chyba już jest taki, nie? Rucik, to był taki prawie. Pięknie, człowieku. Pum, pum, pum. Chyba już, nie? To... Ja też idę się olać.